En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. I sidste uge fremlagde justitsminister Nick Hækkerup et nyt lovforslag om lokning i Danmark. Vi vil fra regeringens side gøre alt, hvad vi kan for at opretholde så meget lokning som muligt. Lovforslaget blev fremlagt, fordi EU-domstolen har vurderet, at den lokning, vi bruger til kriminalitetsbekæmpelse i Danmark, er i strid med EU-retten. Det er ikke nogen hemmelighed, at dommen ikke var det, som vi fra regeringens side havde håbet på. Spørgsmålet er dog, om det nye lovforslag overhovedet kommer til at gøre en forskel. Jeg spørger Socialdemokratiets retsordfører Kasper Sandkær i dag. Og min frygt er jo, at vi med den nye lovgivning, vi jo desværre er nødt til at implementere nu, at politiet får færre redskaber og færre muligheder for at bruge lokning til at opklare kriminalitet. Mit navn er Helene Holst. Velkommen i Pilestræde. Kasper Sandkær, velkommen i Pilestræde. Tak. Vi ville jo gerne have haft Nick Hækkerup herinde, justitsministeren, men han kunne desværre ikke lige finde tid. Så vi har jo været heldigere for dig ind. Du er barselsvikar på retsområdet. Yes. Vi har jo begge to taget vores telefoner med ind i studiet i dag. Ved myndighederne godt, hvor vi er? Nej, det ved de ikke. Hvis der nu blev begået kriminalitet i området, mens vi var her, så ville de bagefter kunne få adgang til oplysningerne. For I vil jo med et nyt lovforslag sikre, at politiet får mulighed for at benytte oplysninger fra telefoner i videst mulig omfang, altså det her, der hedder lokning. Hvis du nu ikke helt er med på, hvad lokning er, så er det data om dine opkald og sms'er. Altså hvem du ringer til, hvornår og hvorfra. Og den data bliver registreret og lagret af dit teleselskab. Det er altså ikke selve indholdet af den sms, du har sendt, eller den samtale, du har haft, men oplysningerne rundt om opkaldet. Og det er de oplysninger, politiet kan få adgang til. Hvorfor er det vigtigt, at politiet kan det i videst mulig omfang? Jamen, lokning er et rigtig vigtigt redskab for politiet. Både sådan i den aller tidlige efterforskning, hvor man kan så at sige sådan narrow det ind, altså hvem er det, der har været i et givet område, hvor der er foregået en forbrydelse. Så der er det et vigtigt skridt til at udelukke eventuelle mistænkte og andet. Og senere hen ved domstolen er det også et vigtigt redskab i bevisførelsen. Og lokning er, når man spørger politiet, et af deres vigtigste redskaber til at opklare kriminalitet. Og samtidig er det jo også, når vi taler om den sådan nationale sikkerhed, terrortrusler og andet, er det et enormt vigtigt redskab for politiet. Den her lovgivning, det er jo faktisk lidt specielt, fordi det er en lovgivning, I lancerer, mens I samtidig siger, at I har faktisk ikke lyst til det. Det er imod jeres vilje. I har fået nogle direktiver og nogle ting udstukket fra EU, som I prøver at følge med den her nye lovgivning. Bliver kriminalitetsbekæmpelse dårligere med den nye lov? Ja, det er der i hvert fald en risiko for. Altså det tror jeg, vi er nødt til at være ærlige om. Altså det EU-domstolen har jo nu igennem en række domme gjort det klart, at det at foretage det, man kalder en generel lokning, altså at teleselskaberne som udgangspunkt skal gemme oplysninger, og så kan politiet bagefter få adgang til dem, at det ikke er inden for rammerne, som de ser det, EU-domstolen af EU-retten. Og det betyder, at vi går fra at kunne lave den generelle lokning til nu i højere grad at skal lave en mere målrettet lokning. Og det betyder, at der er nogle kriminelle, som får muligheden for måske at slippe igennem nettet, som vi før ville kunne have lukket oplysninger på. Altså er det ikke ret vildt det bedste, I kunne komme med, så det er simpelthen noget, der gør loven dårligere? Ja, men vi forsøger at gå så langt, som vi overhovedet kan, inden for rammerne af EU-retten og EU-domstolens domsigelser. Og det er jo sådan, det her at være en del af det europæiske samarbejde. Altså, nogle gange så bliver tingene dårligere? Ja, nogle gange så går de i hvert fald imod det, som er for mig at se både i Danmarks interesse, men jo også i forhold til hvad der er den danske regerings holdning. Og derfor forsøger vi sådan set også i et EU-spor sammen med en række andre lande, blandt andet Frankrig, men for så vidt jo også med tror jeg, til dels også med kommissionen på vores side, og prøver at se, om vi ikke kan ændre EU-retten. Men det er jo på den lange bane her. Nu er vi desværre nødt til at lave den lovgivning, vi har om, for at indrette os efter EU-domstolen. Og lad os lige prøve at tage et kig på den lovgivning, fordi jeres forslag ligger op til, at bestemte områder eller bestemte personer skal kunne lukkes. Men hvis der er en alvorlig trussel mod den nationale sikkerhed, så vil alle borgere kunne lukkes. Hvad er en alvorlig trussel mod den nationale sikkerhed? Ja, det er jo noget, myndighederne vurderer. Det gør de jo på, kan man sige, på basis af en række forskellige oplysninger. Både hvor mange vi har dømt for terrorvirksomhed. Hvad er PET, FE's vurdering af trussel mod Danmark? Altså, det er jo sådan en række ting, der til sammen ligesom udgør trusselsbilledet. Og det lyder ret bredt. Ja, det er det jo. Det er sådan set også et ret vigtigt redskab for myndighederne til at vide, hvor alert skal vi være. Det er jo også i forhold til, hvor meget bevogtning skal vi have på særligt udsatte områder osv. Så det er jo sådan et redskab, vi har i forvejen, at vi laver en trusselsvurdering af den generelle trussel mod Danmark og den nationale sikkerhed. Og det er rigtigt, at så længe at den er høj nok, så kan vi for så vidt fortsætte det, vi gør i dag, nemlig den generelle lokning. Men jeg tror også, det står rimelig klart med EU-domstolens dom, at det kan vi ikke gøre ubegrænset. Altså sige, at trusselen imod er så højt, vi er nødt til at have generel lokning. Men den her lovgivning handler om at prøve at hegne det ind. Altså det her ret vilde redskab, som har været brugt i ret vid forstand. Det skal prøve at hegnes ind nu. Det bliver da ikke hegnet specielt meget ind, hvis vi næsten ikke engang rigtigt kan definere, hvornår noget er en alvorlig terrortrussel mod landets sikkerhed. Nej, det skal revideres en gang om året, ikke? Er ligesom det, vi lægger op til. Når vi har lagt snittet der, så er det virkelig, fordi vi læner os op af den højeste administrative domstol i Frankrig, som netop ligesom har kendt det inden for rammerne af EU-retten. Og jeg skal ikke lægge skjul på, at vi har et ønske om at gå så langt, som vi overhovedet kan, inden hvad kommer for den her, hvis man ønsker, som EU lige nu, og sikkert også mange borgere, at få sat nogle hegnspæle op i forhold til lokning? Hvordan hjælper den her dom så overhovedet, hvis man alligevel ikke engang rigtigt kan definere, om vi står i en alvorlig trussel nu eller næste år? Det lyder meget bredt. Ja, det er jo myndighederne, der skal vurdere trusselsbilledet både i Danmark, men som jeg også sagde før, inden for rammerne... Hvilken effekt har den her lov så? Ja, men jeg tror, det står ret klart, at inden for rammerne af den dom, som EU-domstolen har afgivet, så kan man ikke have generel lokning i lang tid. Altså, vi vil ikke kunne blive ved med at sige, at trusselsniveauet mod Danmark er så højt, at vi har brug for at have generel lokning. Så derfor vil det være noget, man i perioder kan skrue op for, og i andre perioder er nødt til at skrue ned for. Et af de redskaber, I bruger til at vurdere terrortruslen i Danmark, det er den her årlige rapport fra Center for Terroranalyse. Siden 2014 har den hvert år vurderet, at trusselsniveauet i Danmark er alvorligt. Så længe den rapport kommer med den vurdering, så vil I vel kunne opretholde lokning af alle borgere med det her nye udspil? Ja, og det siger jo først og fremmest noget om, at trusselsniveauet mod Danmark er alvorligt. Ja, det siger også noget om, hvorvidt de kan lokke alle, og det er jo så det, I åbenbart kan. Ja, så længe trusselsniveauet er så højt, som det er lige nu, så vil vi nok kunne gøre det i en periode. Men jeg tror ikke, at EU-domstolen vil acceptere, at vi, lad os bare sige, i 5 år fastholder, at trusselsniveauet er så højt, at vi har brug for at lave generel lokning. Så på et tidspunkt vil vi være nødt til at justere ned på, ja jo ikke på trusselsniveauet, men på, hvordan vi anvender lokning. Men som loven ligger op til, så vil man kunne gøre det 1 år ad gangen. Ja. Hvorfor så lang tid? Jamen, der læner vi os jo op af den franske domstol, og jeg tror... Der må vel også være nogle argumenter udover, at et andet land har gjort det eller andet. Altså, for det første, som sagt, ønsker vi jo at gå så langt, som vi kan inden for EU-retten. Altså, derfor har jeg det egentlig helt personligt sådan, du vil at jo gerne længere bare, tid... Du vil gerne bare, at det kunne være for evigt længere, for. Ja, det vil jeg ønske, fordi det er jo sådan, reglerne er i dag, og det er et meget vigtigt redskab for politiet. Det kan vi så desværre ikke på grund af EU-domstolen. Derfor er det sådan set vigtigt, jeg synes, så langt den periode kan være som overhovedet muligt, det giver politiet bedre redskaber for at opklare og forhindre kriminalitet. Men I har altså vurderet, at I kunne ikke gøre det længere end 1 år. Det er derfor, der er 1 år. Ja, præcis. Ja, præcis. Vi ville ønske, at vi kunne gøre det længere. Det kan vi så ikke, er vurderingen inden for EU-domstolen. Så er der jo sådan et rent praktisk del, som jo er, at det jo i praksis er teleselskaberne, som logger oplysninger. Og derfor så tror jeg, at sådan helt praktisk også for dem, det vil blive noget af en byrde at sige, når den ene uge, der skal I generelt logge, den anden uge, der er det målrettet logning mod bestemte områder. Og man kunne jo så sige personer. Et halvt år for eksempel, det kan de måske administrere. Ja, det kunne man godt have gjort. Når jeg er kritisk over for det her, så er det jo fordi, Jeg forstår ikke, hvis nogen begår noget kriminalitet, der er en terrortrussel mod Danmark, hvorfor skal jeg lokkes? Men de oplysninger om dig bliver jo ikke brugt. Men de bliver jo gemt, og I vil have mulighed for at få adgang til dem, og det forstår jeg simpelthen ikke, hvorfor I skal have. Det er jo fordi, at det er et meget vigtigt redskab til at opklare mord, vold, voldtægter, terroraktiviteter. Men jeg har slet ikke begået noget af det der, det kan jeg i hvert fald også fortælle dig, det har jeg ikke. Så hvorfor skal mine oplysninger så alligevel gemmes? Jamen, dine oplysninger bliver jo ikke brugt. Altså, de bliver jo gemt, sikret, og bliver jo kun brugt i det tilfælde, at der er begået kriminalitet. Og jeg kan godt sådan, i sådan det principielle sige, hvorfor skal nogen opbevare vores oplysninger? Det kan jeg måske godt følge, men i den praktiske verden har det jo ingen konsekvenser for dig. Det udgør ikke nogen trussel mod dig, eller der er ikke nogen, der bruger de oplysninger om dig. Vi kunne jo forestille os, at der enten blev hacket adgang til de her oplysninger, eller at I troede, jeg var involveret i et eller andet, som jeg slet ikke var. Men så kan de her oplysninger pludselig inkriminere mig måske. Altså, det er jo sådan nogle tanker, jeg begynder at få, når jeg ved, at mine oplysninger bliver lagret et eller andet sted. De kan nemt ryge i hænderne på de forkerte. De kan nemt blive brugt til noget, som er forkert. Men det er klart, det at opbevare data om borgerne, det kræver jo, at man har en meget høj grad af sikkerhed. Der har Danmark jo ikke den bedste track record. En kæmpe fejl hos Rigspolitiet kan betyde, at uskyldige er sendt bag tremmer, eller at skyldige er gået fri. Teleoplysninger, som bruges i retssager, er måske mangelfulde, og nu skal op mod 10.000 sager gennemgås på ny. Jeg tror, nu sammenligner det med mange andre lande, vi gør det okay, men det er klart, sikkerhedsniveauet omkring borgernes data er jo nødt til at være meget højt. Det gælder jo ikke kun et spørgsmål om det her, det er jo også sundhedsdata og alt muligt andet, hvor der er brug for at være høj sikkerhed. Og så er du da ret i, at ja, det kan jo være, at du på et tidspunkt så kan man sige, ender i den store gruppe af nogen, vi skal kigge nærmere på, hvor der er forgået en forbrydelse. Men det kunne du jo også være endt alligevel, uanset om det var logning af oplysninger. Altså det er jo en del af det sådan tidlige opklaringsarbejde, er jo også, at man, når der er begået kriminalitet, jo stille og roligt skiller dem fra, som ikke har haft noget med kriminaliteten, men som bare har været på det sted på det tidspunkt, hvor det er begået. Men hvorfor skal I vide, at jeg har været på det sted på det tidspunkt? Fordi det er et meget vigtigt redskab for politiet til at vide, hvem der også har været der. Og det er jo sådan set det handler om, at de kan bruge det til at finde dem, der har begået kriminalitet. Det er ifølge EU-domstolen centralt, at logning ikke bliver systematisk. Når I nu, det har vi vist fået etableret, der er en trussel mod Danmark, den er alvorlig. Vi kan i hvert fald logge et helt år. Hvis logning ifølge EU-domstolen ikke må blive systematisk, jamen det bliver den da, lyder det til alligevel. Jamen det er jo i sidste ende en vurdering af, og der det ligger jo heller ikke skuld på, vi går jo ikke så langt, som vi overhovedet kan inden for rammerne af den dom og de domme, som EU-domstolen har afsagt. Vurderingen er, at vi med den der begrænsning på et år ikke overskrider det, som domstolen siger, nemlig at det ikke må blive systematisk, fordi det skal revurderes efter et år. Ja, det har jurister jo både i Danmark, men jo også i Frankrig og i andre europæiske lande, som står i den samme situation som os, at de ønsker at give deres politi det her redskab til at opklare kriminalitet og fange forbryderne, og derfor ønsker at gå så langt inden for EU-domstolen som muligt. Det er jo så de samme jurister, går jeg ud fra, der i bemærkningerne til lovforslaget har skrevet, at der vil være en væsentlig procesrisiko med det her lovforslag. Hvad betyder det? Ja, det betyder, at der er en chance for, at EU-domstolen vil sige, at et år er for lang tid. Og den chance er vi så villige til at tage. Men vil det sige, at det her forslag måske slet ikke har gang på jord? Nej, det er jo vurderingen, at det har. Men jo også bare en ærlighed om, at det kan være, at der er en risiko for, at EU-domstolen siger, at et år er for lang tid. Men der er det måske vigtigt at sige, at der er det her jo ikke isoleret set noget nyt. Altså det er jo sådan, at hver gang EU-domstolen, som i øvrigt har en tendens til at være rimelig aktivistisk og lægge sin egen linje på mange spørgsmål, at når de afsiger en dom, og dermed præcedens ændrer sig, praksis ændrer sig for givende lovgivning eller område, og landene skal ud og tilrette deres lovgivning efter det, så er det jo nyt land, man så træder ind på. Fordi der jo så ikke er en dom at læne sig op af i forhold til, hvordan kan den nye praksis være. Men altså prøv lige, Kasper, fordi en væsentlig procesrisiko, der står ikke bare procesrisiko, der står ikke bare, at det kan være. Nej, de vurderer faktisk, der er en væsentlig procesrisiko. Ja. Det er min pointe, det bare, at det er ikke noget nyt, at man nogle gange har en procesrisiko, når man skal lave ny lovgivning. Det kan sagtens være, men altså, der står væsentlig procesrisiko. Mm. I mine ører lyder det, som om man faktisk er skeptisk over for, at EU vil godkende det her. Nej, det tror jeg ikke, man er. Det er ikke en, vi tror ikke på, at det kan holde. Men det er jo en ærlighed omkring, det kan være, der er en risiko for, at EU-domstolen synes, et år er for lang tid. Og det er jo også, og det er jo der, det også bliver et politisk spørgsmål. Og vi ønsker, at vi går så langt, som vi overhovedet tror på, det er muligt inden for EU-domstolens domme og de muligheder, det så giver. Et konkret tiltag i jeres lovforslag betyder, at det ikke længere vil være muligt at købe uregistreret taletidskort. Det handler igen om noget med registrering, altså man skal kunne registreres, hvis man kører et taletidskort. Det kan for eksempel være et CPR-nummer. Hvorfor er det en god idé? Ja, det er det, fordi vi har set masser af eksempler på kriminelle, der bruger det, at man anonym kan købe taletidskort til at omgås den logning, som vi laver i dag. Så det her bliver jo et meget vigtigt redskab til at sikre, at de i fremtiden kan blive logget, så politiet kan bruge de oplysninger til opklaring af kriminalitet. Men kan det ikke ret let omgås? Der findes apps, som kan bruges i stedet for de her telefoner. Tror du, det overhovedet kommer til at have en effekt? Ja, det tror jeg. Altså, som jeg forstår det på politiet, har der været masser af sager, hvor de senere hen har kunne se, at mistænkte eller dem, der har begået kriminalitet, har brugt taletidskort, fordi det er anonymt og ikke kan logge. Så det tror jeg bestemt kommer til at gøre en forskel. Jesper Lund, formand for IT-politisk forening, han siger, at meget har ændret sig siden 2006, hvor det her, den her idé første gang blev bragt på banen. Han siger, at vi bruger simpelthen telefonerne anderledes i dag, og det samme gør kriminelle. Ligger der nogle nye vurderinger af, hvorvidt det vil have en effekt at afskaffe de her SIM-kort-bønertelefoner, hvis man kan kalde dem sådan? Ja, altså det er jo politiets vurdering, at det vil gøre en forskel, og derfor så vil jeg gerne give dem det redskab. Ja, det er sådan, jeg forstår det, og det redskab synes jeg, de skal have, men det er da klart, teknologien udvikler sig hele tiden, og det skal vi da have blik for. Men Kasper Sandkær, du tænker meget på de kriminelle. Jeg tænker meget på den lille borger, den almindelige borger, den ikke-kriminelle borger, der bruger de her redskaber. For eksempel så kan vi forstå, at der er mange hjemløse, som jo ikke har et ID nødvendigvis, som bruger den her type telefoner. Hvorfor vil Socialdemokratiet gøre det sværere for de svageste i samfundet at få adgang til en telefon? Det handler jo heller ikke om at gøre det sværere. Det handler om, at der skal ske en registrering. Og det har vi jo altså også systemer for at håndtere, hvordan hjemløse kan give oplysninger og blive registreret osv. Og så tror jeg bare, det er vigtigt at sige, at det her er jo ikke et spørgsmål om borgernes rettigheder over for de kriminelles rettigheder. Og det er jo netop det bliver. Fordi borgerne har jo altså også en interesse i, at kriminalitet bliver opklaret, at de kriminelle bliver dømt. Jeg tror, hvis man gik ud og spurgte danskerne, hvad der var vigtigt, så tror jeg nu også, de vil være enige i, at de sådan set ønsker, at politiet har de redskaber tilgængelige for, at de kan opklare mest mulig kriminalitet, for at vi kan få forbryderne spærret ind og dømt. Men altså, hvis en hjemløs pludselig ikke kan få adgang til et taletidskort længere, tror du så, han synes, det er bedre, at han ikke kan få adgang til det, men at de kriminelle sammen, tror jeg, kan synes, det er rimeligt. Men han kan godt få adgang til et taletidskort. Han skal bare afgive nogle oplysninger, når han køber det. Men som det er det, som altså hjemløs ikke altid har. De har ikke altid ID på sig. Ah, men det der er for det første ikke et spørgsmål om den her lovgivning. For det andet har vi jo også i forhold til at kunne få andet hjælp af myndighederne, sundhedsbehandling og andet, har vi jo redskaber for, at også hjemløse kan få hjælp i sundhedssystemet, kan få udbetalt kontanthjælp osv., kan få hjælp på kommunen. Altså, de har jo også et CPR-nummer, og der er jo måder, vi håndterer oplysninger om for eksempel hjemløse eller andre udsatte. Jeg tror bare, jeg undrer mig over, hvorfor er det lige her, man sætter ind? Altså, kriminelle kan godt bruge andre app i stedet for de her telefoner. Der er helt almindelige danskere, som bruger de her telefoner, som vil mangle dem i fremtiden. De kan ikke bare lige bruge en app i stedet for. Så hvorfor overhovedet sætte ind på det her område? Jamen, jeg tror ikke for den helt almindelige lovlydige borger, der går ned og køber et taletidskort, at der bliver den store forskel. Hvis det her lovforslag bliver vedtaget, så vil det ikke længere være muligt at kommunikere telefonisk uden at være registreret hos staten. Er det virkelig nødvendigt for at sikre Danmark mod terror, at vi skal være registreret, når vi køber en telefon? Ja, det tror jeg bare, man må sige. Det er et vigtigt redskab, både i opklaringen og i forhindringen af kriminalitet. Jamen det, og du kan jo se, at det er blevet brugt af politiet de sidste mange år til netop at opklare voldtægter, grov vold, mor og andet. Der er det her et rigtig vigtigt redskab. Og min frygt er jo, at vi med den nye lovgivning, vi er jo desværre nødt til at implementere nu, at politiet får færre redskaber og færre muligheder for at bruge logning til at opklare kriminalitet. I foråret udgav Tænketanken Justitia en rapport om logning i Danmark. I den forbindelse, der udtalte tænketankens direktør, de danske logningsregler krænker borgernes ret til privatliv. Er det vigtigere for Socialdemokratiet at bekæmpe kriminalitet, end at sikre borgernes privatliv? Men jeg anerkender ikke, at der er den modsætning. Altså, de har lavet en kæmpe rapport, som har undersøgt sagen, og den konkluderer altså, at de danske logningsregler krænker borgernes ret til privatliv. Mm. Så er det vigtigere at bekæmpe kriminalitet, end at sikre borgernes ret til privatliv? Det er sådan, Justitia ser på det, men det er ikke sådan, jeg ser på det. Borgernes privatliv og retten til privatliv handler jo også om, at man trygt kan færdes på gaden. På det. Altså, Kasper, de har undersøgt det. Det er Justitia, det tænker sig Justitia, det er jurister, der sidder og undersøgte det. Og de kommer med den her vurdering. Vægter den ikke lidt tungere, end hvad du synes? Nej, men jeg synes, det er et politisk spørgsmål. Og det er fint, og de skal jo endelig komme med deres indlæg i debatten, og det er der jo også nogen, der er enige med dem i. Men borgernes privatliv handler også om tryghed. Og det handler også om, at man trygt kan færdes på gaden. At jeg man føler mig ikke mere tryg ved at blive lukket mere. Men det synes jeg, du skulle gøre, fordi det, at vi har den mulighed, det gør jo, at politiet vil kunne opklare kriminalitet. Kasper Sandkær, tak fordi du kom i Pilestred. Selv tak. Det var Pilestred for i dag. Vi er tilbage i morgen. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.